Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Мікола Папека жыве ў вёсцы Лінёва на Пружанчыне. Вядомы як краязнаўца, калекцыянер, паэт і пчаляр. Сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў. У 1999 годзе ў выдавецкай серыі «Берасцейскае вогнішча» выдаў зборнік паэзіі «Чарнавікі». Рэцэнзіі. Мікола Папека належыць да слаўнай кагорты нацыянальных падвіжнікаў, якія жывуць у глыбінцы і ўпарта робяць там сваю беларускую справу. Як Алесь Белакос у Гудзевічах, як Вітаўт Ермалёнак у Мёрах, як Кастусь Шыдлоўскі ў Браславе і многія-многія іншыя. Да таго ж Мікола Папека паэт і адзін з самых вядомых пчаляроў Берасцейшчыны. Вядомы ён яшчэ і тым, што заснаваў літаратурную мядовую прэмію і штогод уручае аўтару лепшай беларускай кнігі, які жыве на Берасцейшчыне, «Пуд мёду». Сёлета ён уручыў сваю прэмію ў 8 раз. Мікола Папека піша няшмат. Ён выдаў толькі адзін уласны зборнік вершаў «Чарнавікі». Відавочна, паэзія даецца яму нялёгка, як мёд пчолам. Трэба доўга збіраць уражанні, доўга асэнсоўваць пабачанае і пачутае, каб нарэшце запісаць тое, што атрымалася ў словах. Лёгка заўважыць і тое, што Папека не пакрочыў па шырокіх прысадах традыцыйнай беларускай паэзіі, а выбраў ледзь прыкметную сцежку эксперыментальнай. Асобныя ягоныя вершы нагадваюць вынаходніцтвы Алеся Разанова. Ён, як і галоўны беларускі творца-наватар, імкнецца адшукаць пра радзіму слова, разгадаць ейныя коды. Папека шукае сваё разуменне жыцця пад адкрытым небам. Ён ловіць словы рыбіны рукамі, дэманструючы сваё язычніцкае ўмельства. Часам у ягоных вершах прабіваюцца палітычныя ноткі. Тады паэт робіцца катэгарычным. Ён без ваганняў сцвярджае, з'едліва сароміць і ўпэўнена павучае. Аднак больш кранае паэт-пчаляр, які бачыць паэзію ў зумканні пчалы, паху кветак, шолаху чаратоў. Па-майстэрску амаль з магнітафонным гуказапісам напісаны верш «Чараты». «Чародамі шпарка шпакі лётуюць над чаратамі». Ластаўкі не мінаюць стаўкі, з ласкі крыльяў у чаратах ласуюцца. На воднай роўнядзі лебедзі з хвалямі ладзяць, белым крыльям чараты гладзяць. Паэт відавочна пачуў, убачыў верш, а не вымысліў за пісьмовым сталом. Атрымліваючы ў Полацку літаратурную прэмію «Гліняны вялец» за зборнік «Чарнавікі», Мікола Папека ў сваёй інаўгурацыйнай прамове казаў пра родную беларускую мову. Нам неабходная перамога над самім сабой, крок за крокам, беларус за беларусам. Авалодваючы, размаўляючы на сваёй мове, мы набываем веру. І мова творыць намі, мова творыць нас, мова стварае нацыю. Рэцэнзіі.